Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Şubat Perşembe. Yıl 2025, Ay 2, Gün 58, Kasım 112. 1446 Hicri, Şaban 28, 1440 Rumi, Şubat 14. İkinci Cemre, Suya. Günün tarihi. 78 yıl önce bugün, 27 Şubat 1947'de, ünlü karikatürist Cemal Nadir Güler vefat etti. 1600 yıl önce bugün 27 Şubat 425'te İstanbul'da zamanının en büyük üniversitesi Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius tarafından açtırılmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Find out. Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Lynyrd Skynyrd grubundan Railroad Song adlı, yani demiryolu şarkısı, tren şarkısıyla yaptık. Johnny Van Zandt kurucularından bir tanesi, 65. yaş gününü kutlamak için, ona da bir günaydın demek için Jacksonville, Florida'da doğmuştu Johnny Van Zandt. Güney rock şeyleri deniyor, müziği deniyor buna, American Southern Rock. Kendisi de en genç Lynyrd Skynyrd grubunun kurucularından Ronnie Van Zandt'in en küçük kardeşi olarak ama çok önemli bir rol oynamıştı. Şarkının sözleri de dünya halini de oldukça o zaman da ifade ediyordu. Şimdi de ifade ediyor diyebiliriz. Yani Tennessee'den dolanırken atladım trenden aşağı, soğuk, yorgun ve pis, açtım olabileceğim, olacak kadar ama gitarım yanımda ve 100'den fazla da demiryolu şarkısı vardı. Sonra polise sordum. Polis amca, biraz burada kalabilir miyim dedi. Dedim, o da dedi ki Bay Serseri, sizin gitmeniz lazım. Çünkü sizi buralarda istemiyoruz. Biz kendimize saygıdeğer bir şehir inşa etmek istiyoruz. Kasaba inşa etmek istiyoruz. Sizin gibi bir sokak serserisinin, hobo diyorlar, orada ortalıkta dolanmasını pek istemiyoruz diyorlar. Ben de o zaman terk ettim tabii, atladım trene. Elimde de gitarım vardı diyor. Hala soğuk, üşümüş vaziyetteydim, yorgun. Adama da çok kızmıştım ama bu yaşamayı seçtiğim hayat tarzıydı. Bazen garip de gelebiliyor. İşte eski müzikleri çalmayı söylemesini, trenle gezerken öğrenmeyi tercih ediyorum. Ben biliyorum bir sokak serserisiyim ya da serseriyim ama bu ödediğim bir bedel benim. Seçtiğim yaşama tarzından dolayı. İyi bari yoldayken, trene atlamışken bir şarkı daha yazayım. Başka bir tren yakalarım. Böyle de bay çuçu. Çuçu treni beni götürsene derim diyor. Ve trende de böyle giderken 3. bölümünde şarkının, işte bütün Jimmy Rogers'ın şarkıları ne anlama geliyordu ona da bakarım ustalardan. Bu rock and roll da söylerim iyidir. Gideriz böyle işte zamanda, biliyorum ben serseriyim ama ödediğim bedel de budur. Bir tren daha yakalarım. Yoldayken de bir şarkı daha yazarım. Böyle giderim. Çuçu tren diye giden bir şarkı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Johnny Van Zandt'e. Şimdi haberlerin bir özetine bakacak olursak, gerçek bir keşmekeşin, haberlerin çakışmasının tam ortasındayız diyebiliriz, değil mi? Öncelikle bir İmralı heyeti açıklaması, son anda İstanbul'a alındı haberi var. İstanbul'da bugün 17 civarında Abdullah Öcalan'la, PKK ya da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, görüşmenin hemen ardından İstanbul'da açıklama yapacak diye bir haber var. Evet, bu daha önce yarın yapılacağı söylenmişti ama heyetin açıklaması olacaktı. Bu sefer Abdullah Öcalan'ın doğrudan bu beklenen mesajını vereceği açıklandı. Bu çok ani bir gelişme. Dün akşam oldu böyle bir haber. Bilindiği üzere İmralı heyeti Kuzey Irak'a giderek buradaki Kürt partileriyle görüşmüştü. Suriye'de bir diyalog konferansı toplanmıştı. Ancak Kürt hareketinin Suriye kanadı buraya çağrılmamıştı. Dolayısıyla ancak yine de görüşmeler, gerçi oradaki Suriye Demokratik Güçleri de Suriye'nin şimdiki başkanını işte oradaki Kürdistan Özerk Bölgesi'ne çağırdı, davet etti. Bir tür hani ipler kopmamış olsa da yine de böyle biraz çelişkili bir süreç devam ediyor. Öte yandan da İmralı ile görüşmeler devam ediyordu. Bu heyet yaptığı ziyaretin sonuçlarını açıklayacaktı. İmralı ile görüşüp ve bunun da sonuçları yarın duyurulacaktı. Aniden bu durum değişti. Hatta İmralı heyetinin kişi sayısı da değişti. Önceki görüşmelerden farklı olarak bu kez 7 kişi gidecek deniyor. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asr'ın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da heyette yer alacak isimler arasındaymış. Heyet açıklamasında bizzat Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyı aktaracak deniyor. Daha önce konuşmuştuk, belki bir video mesaj paylaşması bekleniyordu Öcalan'ın. Böyle Ama olmayacak. öyle olmayacakmış. Evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç videolu çağrıya kapıyı kapattı diyor elimizdeki haberlerde. Evet. Bugün saat 17'de gerçekleşecek İstanbul'da yapılacak açıklama, DEM Parti konuya dair yapılan bilgilendirme paylaşımında şöyle söylemiş. Yarın, yani bugün yapılacak açıklamada bir aksilik olmazsa Öcalan'ın tarihi açıklamalarının olmasını bekliyoruz. Yer henüz tam olarak netleşmedi demiş ama daha sonra İstanbul'da olacağı söylendi. Canlı yayında işte verilecek, yani canlı yayında da yayınlanacak bu demiş. Bu şekilde bir açıklamam var ve Diyarbakır ve Van'da dev ekranda bu seyredilecek deniyor. Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda dev LED ekranlarda verilecek olan açıklamaya çevre kentlerden binlerce kişinin katılımı bekleniyor diye yazmış Artı Gerçek. Van'da ise yine LED ekranlar kent meydanında kurulacak. Van'daki açıklamaya da Serhat kentlerinden binlerin katılması bekleniyor diye yer vermiş yine Artı Gerçek. Fakat sabah saatlerinde Diken'de bir başka ilginç haber vardı. Van'da gösterilere 15 gün daha yasak deniyordu. Bu 11 Şubat'ta Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. Daha sonra da kayyım atanmıştı. Bunun üzerine 15 gün eylem yasağı getirilmişti Van'a. Bu yasak 15 gün daha dün akşam uzatılmış. 13 Mart'a kadar yani uzatılmış. Dolayısıyla şimdi kent meydanında bir açıklama dinlenmesi bir eylem olarak geçiyor mu geçmiyor mu bilemiyorum ama böyle bir çelişkili durum da var orada. Evet, bu çok son derece hızlı gelişmeler oluyor. Evet. An be an takip etmek zorlaşıyor. Yani Ciner Medya Ankara temsilcisi Feyzi Çakır da T24 haber merkezinin haberine göre Öcalan'ın PKK'ya yönelik 2-3 gün içerisinde silah bırakın çağrısı yapacağını söylemiş. Öcalan'ın çağrısının net anlaşılması, geniş kitlelere ulaşması için görüntülü çağrı düşünülüyordu ama o olmayacak, yazılı olacak. Öcalan'ın açıklamasının hazır olduğu belirtiliyor. Çok yüksek ihtimalle 2-3 gün içinde kamuoyunun malumu olabilir diye yazmış Ciner Medya Ankara temsilcisi Feyzi Çakır. Bundan Herhangi sonra zaten bu aniden bugün açıklama olacağı duyuruldu. Suriye'deki PYD yöneticisi Salih Müslim'den de bir açıklama vardı. Öcalan'dan beklenen çağrı hakkında konuşuyor. T24'te vardı bu da. Salih Müslim Öcalan'ın açıklamasının içeriğinden haberdar olmadıklarını ancak heyecanla beklediklerini ve çağrıya uyacaklarını söylemiş. Evet, bu Van'da gösterilere 15 gün daha yasağın uzatılmasıyla nasıl bağdaşacağı da ayrı bir tartışma konusu. Nasıl başlamıştı onu da bir hatırlatalım kısaca bu İmralı'dan gelecek açıklamalar konusunda. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Öcalan'a hitaben terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın demesiyle başlamıştı. Ve bu koşulla tırnak içinde umut hakkından yararlanma çağrısı yapması bekleniyordu. İşte bu süreç böyle başladı. Ondan sonra da DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Ve bu süreçte iktidar temsilcilerin tarafından Öcalan'dan silahları koşulsuz, şartsız bırakma şartı çağrısı yapması beklendiği ifade ediliyordu. Öcalan'ın da olumlu mesajlar verdiği vurgulanmıştı. Son olarak da işte videolu mesaj olabileceği söyleniyordu ama o gerçekleşmiyordu. Öte yandan tabii yani bu günün en önemli Türkiye açısından hatta bölge açısından da en önemli haberlerinden birinin eşiğinde sayılırız. Onun için de ağırlıklı olarak ön plana aldık. Bu arada da bir son dakika haberi de var. Artık son dakika olmayı biraz geçti tabii. Bir saat kadar oldu yani haberin düşeli. Ama Beykoz Belediyesi Başkanı Alaaddin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı haberi vardı. Bu sabah 7.27 itibariyle güncellenmiş bir haberden T24 haber merkezinden okuyabiliyoruz. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltı kararı, öte yandan 17 şüpheli hakkında da gene fesat karıştırma, ihaleye ve suç işleme amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiş. Yani yalnız belediye başkanı Köseler değil, 17 kişi hakkında daha zaman ayarlı operasyon diyorlar ona da. Operasyon sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in gene her zaman olduğu gibi sabaha karşı yani tan yeri ağarmadan 4 sıralarında çok sayıda polis tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındığını bildirmiş. Yeri yurdu belli. Çağrıldığında ifade verecek. 65 yaşında bir belediye başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır demiş. Ve şöyle ilavede bulunuyor. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan zaman ayarlı operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir demiş. Oldukça yüksek bir gerilim olduğu ve olmaya da devam edeceği bekleniyor. Öyle de diyebiliriz, değil mi? Evet. Bir yandan kayyım da daha geçtiğimiz gün Kars'ta Kağızman Belediyesi'ne bir kayyım atanmıştı. Gerçi bu konudaki uygulamaların da eğer Öcalan'ın açıklamasından sonra ilerleyen aylarda değişebileceği de iddia ediliyor. Daha önce Fukuras'ın konuda bir röportajı vardı Front News'ta. Haziran ayından itibaren bir takım rahatlama adımları atılabilir. Öcalan'ın çağrısı, örgütüne seslenmesi muhtemelen, tabii şu an bilmiyoruz, ancak bir kademeli bir silah bırakmadan söz edecek. Bunun üzerine bazı adımlar atılması, bunların başında hem Öcalan'ın koşullarının değiştirilmesi, kayyımlar Haziran ayından itibaren, yani kayyım uygulamalarından geri adım atılması, ana dil meselesine yönelik bir takım adımlar gibi şeylerden söz ediliyor. Ancak hep şu da konuşuluyor yorumlar arasında, bir önceki çözüm süreci pek biliyorsunuz iktidara yaramamıştı. Demokratikleşme süreci diye de bir yandan biliniyordu. Yeni anayasadan, hatta belki federasyondan falan da söz ediliyordu. Türkiye'nin her yerinde eylemler, işte gezi eylemleri de olmuştu. Metal grevleri, metal fırtına deniyordu. Sokaklarda ben hatırlıyorum, biz iklim mitingleri düzenliyorduk. Çok büyük LGBT eylemleri oluyordu. Bunların sonunda İşte HDP parlamentoya girip AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesine, Suriye'de bir tür özel Kürdistan kurulmasına vesaire yol açınca, ki Irak'ta da referandum, bağımsızlık referandumu söz konusuydu. Sonra engellenmişti. Bütün bunlar üzerine bu süreç tamamen rafa kaldırılmıştı. Şimdi böyle olmayacağı, daha devlet kontrolü daha sıkı bir şekilde ilerleyeceği söyleniyor. Bir yandan işte çeşitli baskıların siyaset muhalefet partilerine devam edebileceği, en azından bir süre daha, ama bir yandan da işte Öcalan'la bu müzakerelerin de devam edeceği söyleniyor. Evet, ama çok gergin bir üslubunda kullanıldığı, gerginlik yaratacak da bir üslubun çeşitli bölünmeler olduğunu da söyleyebiliriz siyasi açıdan çeşitli konularda. Onun da devamı geliyor. Bunlardan bir yenisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben, "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al. Denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz." demesi var yani. Ya evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, bunu da T24'ten görebiliyoruz, ana muhalefet partisi ne yönelik şu iddialarda bulunuyor: "Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini göstermiştir. Kurultaylardan tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk, ya da yamyamlık fışkırıyor." diye oldukça sert bir üslup kullanmış. Daha sonra da Özel'e seslenip, "Sayın Özel'in yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara cevap versin. Sayın Özel, AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım diyenlere çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplandırsın." demiş. "Ve diyet borcu Sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır." Yani Özgür Özel'in 25 Şubat'ta partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmayı hedef almış. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerle ilgili. Dünkü grup toplantısında kahraman ordumuza komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun örneğidir. "Başkomutan olarak sana sesleniyorum Sayın Özel. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin." demiş. Böyle bir yetki varmış ama benim anladığım komuta kademesine laf atma yetkisi sende değil, bir başkasında olabilir diye de anlamıyor değilim bundan. Evet, çok Bir yetkiden söz ediyor. gergin bir üslup. Yani mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmelerine de değinmişti. Ve bir Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın da bu ihraçlara şerh koyduğunu belirtip, Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden alındığını iddia etmişti. Ayrıca bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde mobbing yaşandığını da ileri sürmüştü. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, nasıl mobbing uyguladığını biliyorum Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum demişti. Sert bir cevapta gelmiş oldu. Ayrıca bir de şey tartışması devam ediyor. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberi: "Başsavcılık kaynaklarından İmamoğlu'nun diploması hakkında, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında bir takım tartışmalar, daha doğrusu bir dedikodu seviyesinde birçok şey vardı. Sonunda geri alma işlemi dahil tüm tedbirlerin alınması istendi" diye başsavcılık kaynaklarından bir bilgi var. Anka'ya bilgi veren başsavcılık kaynakları ise diplomanın iptali istendi şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş. Orada da karmaşık bir durum var. İmamoğlu da Hürriyet yazarı Nedim Şener'e dava açacakmış. Yalan diploma haberinin çıkış kaynağı diyorlar ve başsavcılık kaynaklarından yeni bilgi söz konusu yazıyla ilgili tartışmalar sürerken bu idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması talep edildiği de bildirildi diyor. Takip etmek oldukça zor ama bu evet, konu... Ama evet gerçekten İmamoğlu'na yönelik bu iddiayı Nedim Şener yazmıştı. Evet. Dolayısıyla onun üzerinden giden yani bu bir tür sahtecilik yaptığını söylüyordu Nedim Şener. Şimdi İmamoğlu da ona dava açacağını açıklamış. Evet, bu anayasa hukuku profesörü yazar Tolga Şirin de İmamoğlu'nun diploması tırnak içinde tartışması yargı tacizinin parçasıdır diye bir yazı kaleme almış, durumu ele alıyor. Ekrem İmamoğlu ve benzeri şekilde yatay geçiş yapan yurttaşların meselesi yalnızca hukuki bir tartışma değil, aynı zamanda temel bir hak sorunudur. Sonuç doğurmayacak olmasına rağmen hukuk güvenliğini zedeleme pahasına bu tür meselelerin sürekli kaşınması yargı tacizi olarak insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yargı tacizi judicial harassment olarak ifade edilen sürecin parçası olarak değerlendirmelidir diye önemli bir boyuta daha getirmiş meseleyi. Bu çok sayıda şey var yani. Seçil Erzan davası var mesela. Onda da yeni gelişmeler var. Teknik direktör Fatih Terim hakkında Denizbank Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan'ın davası kapsamında zorla getirme kararı verilmiş. Böyle de bir gelişme var. Gazeteci Fatih Altaylı ile Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin arasında da bir atışma diyebileceğim bir şey var. Tarafsızlık eleştirisinde bulunduğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin'le aralarında geçen tartışmaya ilişkin olarak Altaylı konuşmuş. Kendisi inebileceğim zaviyenin oldukça altında demiş. Çünkü kendisine şimdi git debelendiğin pislik çukuruna sahiplerin gelsin diyen Şahin'in sözlerini yargıya taşıyacağını duyurmuş. Ve değerli okurlar, tek parti bürokrasinin giderek siyasallaşan ve hadsizleşen tavrının en güzel örneklerinden biri olan Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı bana yönelik olarak hakaret dolu cümleler kullandığı bir açıklama yapmış. Elbette ki kendisi inebileceğim zaviyenin oldukça altında. Bu nedenle bana yönelik terbiye dışı sözlerin hesabını kendisinden yargı önünde soracağım demiş. Bir adli durum daha da var. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ın Emine Alango'ya ile evliliğinin iptali için açtığı dava doğrultusunda akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla dün adli tıp kurumuna gitmiş, sonucu bilmiyoruz. Kıraç'a Holding'in yönetim kurulu başkanı 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç 75 yaşındaki Emine Alango ile hayatını birleştirmişti. 2020 yılında yaşamını yitiren eşi Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç da babası İnan Kıraç'ın bu evliliğinin iptali için dava açmıştı. Babasının evlilik öncesi aldığı akli dengesi yerindedir raporunun düzmece olduğunu iddia etmişti. Çok karmaşık bir süreçler zinciri içinde. Yani bir polisiye komedisi mi, trajedisi mi, trajikomedisi mi diye bir demekte tereddüt ettiğim bir dönemdeyiz. Mahkeme İnan Kıraç'ın ikinci kez randevuya gitmemesi halinde bir sonraki randevuya polis zoruyla götürüleceğini ve aradaki süreçte de geçici olarak ehliyetini kaldırıp kendisine vasi atanacağını bildirmişti. Çünkü kızını mirastan reddetmişti zaten. Vakfının genel müdürü Emine Alango ile evlenmişti. İpek Kıraç da İnan Kıraç için vasi talebinde bulunmuş. Evliliği iyi niyetle değil, babam istismar edildi demişti. Babamı ve annemin mirasını korumak için bu girişimde bulundum. Babamın akli melekelerinin zayıflamasını acımasızca istismar etmekte, evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum demişti. Böyle bir ortamdayız. Son bir haber daha vererek bu bloğu tamamlayalım isterseniz. Evet. Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili meclis komisyonu buluştu dün. Bir araştırma yapılması gerekiyor aslında. Yangındaki ihmalleri araştırmak için kurulan komisyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılmadı ve bunun üzerine muhalefet partileri toplantıyı terk etti. Bu yangında hala 78 kişinin öldüğü yangında hala sorumlu kim sorusu yanıtsız bir şekilde durmaya devam ediyor. Bilir kişiler üzerine baskı yapıldığı en son ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar üzerine bir komisyon kuruldu mecliste ancak Mehmet Nuri Ersoy yani Kültür ve Turizm Bakanı katılmamış. Bunun üzerine tepki gösteriyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, bakan buraya gelmezse burası bakanı aklama komisyonu olur demiş. Meclise olan saygısından bakan buraya gelmeli. Bu size vicdanen normal geliyor mu? Bakan burada değilse bizim muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok diyerek önce CHP'li komisyon üyeleri toplantıyı terk etmiş. Ardından diğer partilerin temsilcileri de toplantıyı terk etmişler. Evet, bu da oldukça ciddi bir skandal boyutunu korumaya devam ediyor. Bu arada da ben de son bir şey ekleyeyim. Freedom in the World 2025, yani 2025 yılında dünyada özgürlükler diye Freedom House adlı kuruluşun açıkladığı son raporda her yıl dünyadaki özgürlüklerin ülke ülke durumunu inceleyen önemli bir kuruluş, özgürlükleri takip eden bir uluslararası kuruluş, Amerika bazlı. Türkiye'nin ifade özgürlüğü, siyasi haklar, sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü ve siyasi çeşitlilik konusunda dünyada peş peşe 19 yıldır gerileme, düşüşte olduğunu bütün ülkelerde görülüyor ama Türkiye'nin de bu parçanın, bu düşüşün önemli bir parçasını oluşturan bir ülke olduğunu ve en yüksek düşüşte olan 10 ülke arasında yer alıyor. Son 10 yıl içinde özgürlükler konusunda en büyük düşüşü kaydeden 10 ülkeden biri olduğunu da söylüyor. Basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve siyasi muhalefeti bastırma konusunda böyle bir rapor da vermiş durumda. Şimdi ara verelim.